इंदड़ा बिनवा गई थी मोरे सैया, इंदड़ा बिनवा गई थी मोरे सैया। Saya is a Ghana original. Yes. Go and hear it on Ghana. Exclusively.